الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة آل عمران کی تقریباً 133 آیات کی تلاوت ہو چکی ہے. 133 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور تم جلدی کرو, کوشش کرو, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وَجَنَّةٍ, اور ایسی جنت کی طرف, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. تو اس میں ہم یہ کلام عرض کیا تھا کہ جنت کے حصول کی تمنا کی غرض سے عمل کرنا یہ منافی اخلاص نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ قرآن عظیم میں اس کا حکم ارشاد فرمایا, لہذا جنت کے لیے عمل کر سکتے ہیں. لہذا اپنی تحریر میں اور اپنی تقاریر میں جنت کے بارے میں اس قسم کا کلام کرنا جس سے جنت کی تحقیر نمایاں ہوتی ہو, یا عوام کا اس قسم کا ذہن بنتا ہو کہ شاید جنت کوئی حقیر سی شے ہے اور اس کے لیے عمل کرنا مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ضمناً یہ بھی بات توجہ طلب ہے کہ بسا اوقات شعراء کے اشعار میں اس قسم کے اشعار بیان کیے جاتے ہیں جس میں مدینے کا اور جنت کا تقابل اور موازنہ کروایا جاتا ہے, اور اس انداز سے کروایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ایک سننے والے کے ذہن میں جنت کی حقارت اور جنت کے لیے کم طریقہ ایک تصور جنم لیتا ہے. یہ بات مناسب نہیں ہے. مدینہ منورہ کی عظمت اور فضیلت کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا, اور اس کی عظمت و فضیلت کو کثرت کے ساتھ بیان کرنا یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے, اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مقابلے میں جنت کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ معاذ اللہ جنت مدینہ منورہ کے مقابلے میں حقیر اور کمتر محسوس ہو, اور معاذ اللہ عوام کے ذہن میں کوئی توہین کا سا پہلو نکلے اور تصور آئے, یہ مناسب نہیں ہوتا. اگر کسی مقام پر اس قسم کے اشعار پڑھے بھی جائیں تو بہت بہتر ہے کہ کوئی صاحب علم شخص اس کی وضاحت کر دے کہ یہاں پر جنت اور مدینے کے تقابل سے مقصود معاذ اللہ جنت کی حقارت مقصود نہیں ہے, تاکہ عوام کے ذہن میں شیطان کسی قسم کا وسوسہ نہ ڈال سکے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اکابرین نے جنت اور مدینے کا ایک ساتھ تذکرہ فرما کر جنت کی بظاہر فوقیت کو بیان فرمایا تو وہاں پہ مقصود معاذ اللہ ان کا یہ نہیں تھا کہ جنت کی توہین یا تحقیر کر رہے ہیں. انہوں نے کس کیفیت کے ساتھ اور کن حالات میں وہ شعر لکھا, اس کا صحیح اندازہ کسی محفل میں یا بڑی مجلس میں یا بڑے اجتماع میں نہیں ہو سکتا. وہ ایک کمرے میں بیٹھے, ذہن میں کوئی شعر آیا, انہوں نے لکھ ڈالا, نہ انہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ بغیر وضاحت کس کو عوام کے سامنے بیان کیا جائے. لہذا خود بیان کرنے والا اس بات کے بارے میں ذرا اچھی طرح غور کرے کہ میرے اس پڑھے جانے والے شعر کا عوامی ذہن کیا نتیجہ مرتب کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ کی فضیلت اپنے مقام پر ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلوہ افروز ہیں. جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ٹھکانہ ہے, مدینہ منورہ عارضی ٹھکانہ ہے. سب اس پر ایمان رکھتے ہیں, ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں تشریف لے جائیں گے. تو جو نبی کریم کا دائمی ٹھکانہ ہے, پھر مدینہ منورہ میں اس وقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, اور جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, پھر تمام صحابہ کرام, پھر تمام اولیاء عظام جنت میں ہوں گے. تو یقیناً جنت ایک بہت ہی مقدس اور ایک بہت ہی مبارک مقام ہے, اور اس میں داخل ہو جانا بہت بڑی سعادت مندی ہے. لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی ٹھکانہ ہے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں, تو جو دائمی ٹھکانہ ہے اس سے بدرجہ اولا محبت رکھنی چاہیے, اور اس میں دخول کی تمنا, اس میں ہمیشہ رہنے کی تمنا, اور اس سے لگاؤ اور الفت کا زیادہ اظہار ہونا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سب دامن احتیاط تھام کر رکھیں گے. آگے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ اعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے, اور اگلی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ متقین متقی کی جمع ہے، اور متقی اسے کہتے ہیں جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جسے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور آسان الفاظ میں پھر متقی اس شخص کو کہا جائے گا کہ جو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچتا ہو، صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ جان بوجھ کر نہ کرتا ہو، اسے متقی کہا جائے گا۔ ہاں اگر اس سے کوئی گناہ مثلا کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا اور وہ فوراً اس پہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تقوی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر صغیرہ گناہ ہوا اور اس پر اصرار نہ کرے، یعنی بار بار اس کو نہ کرے، درمیان میں توبہ وغیرہ اس میں ہو گئی ہے، بار بار نہیں کیا، تو پھر بھی وہ متقی کے درجے پر فائز رہے گا۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، اس طرح کے بار بار صغیرہ گناہ کرتا ہے اور درمیان میں کوئی توبہ وغیرہ نہیں کرتا، تو پھر وہ مراتب تقوی سے گر جائے گا۔ لہذا وہ شخص متقی ہے جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اپنے ظاہر و باطن کو بچائے، عبادات پر استقامت حاصل کرے، اور یہ تمام چیزیں موقوف ہوتی ہیں علوم دینیہ کے حصول پر۔ تو چنانچہ علم دین بھی حاصل کرے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، تو انشاءاللہ وہ متقی ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگلے حصے میں ان متقین کی چند صفات اور اعداد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ کہنا ہرگز مقصود نہیں ہے کہ جو آگے چیزیں تذکرہ کی ہیں یہ کسی میں ہوں گی تو متقی ہو جائے گا، کیونکہ آگے ذکر ہے کہ وہ تنگ دستی میں اور یعنی خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو تین صفات ہیں کہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور غصے کو پینا لوگوں سے درگزر کرنا۔ اب یقینی سی بات ہے یہ تین صفات ہیں، اور یہ تین صفات ہی متقی کی نشانی ہوں یہ کہنا مقصود نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ نماز کا تذکرہ نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لوگوں کو معاف کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اپنا غصہ پیے اور چاہے نمازیں نہ پڑھے وہ متقی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ چند اعمال کا اختیار کر لینا یہ تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ تقوی و پرہیزگاری یہی ہے کہ اپنا آپ کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھا جائے۔ ہر وہ گناہ جو جسمانی اعضا سے ہو سکتا ہو، چاہے وہ کانوں سے، آنکھ سے، زبان سے، خیالات میں، قلب کے ذریعے اور دیگر اعضا کے ذریعے، ان سب سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو روکیں گے تو حقیقتاً متقی بنیں گے، ورنہ صاحب تقوی نہیں۔ اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ بعض لوگ مساجد میں چندہ دیا یا مدارس وغیرہ میں ماہانہ کچھ پیسے دیتے ہیں یا غریبوں میں زکوٰۃ وغیرہ تقسیم کر دی، اور پھر وہ چاہے نمازیں نہیں پڑھتے ہوں، روزے نہ رکھتے ہوں، حج نہ کرتے ہوں، سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، پھر بھی بعض لوگ صرف ان ظاہری اعمال کو دیکھ کر بولتے ہیں جی بڑے متقی آدمی ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چند اعمال کی وجہ سے آدمی متقی نہیں بن جاتا، بلکہ متقی وہی ہوگا جو تقوی کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا۔ اس وضاحت کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ متقین کی جمیع صفات کا حصر مقصود نہیں ہے، ان کا بیان مقصود نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا یہ بیان فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دست، خوشی میں اور تنگ دستی میں، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا ہوگا، خوشحالی ہے، تب بھی وہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی بطور آزمائش انہیں رزق کی کمی میں مبتلا کرے، تب بھی ان کی صفت انفاق فی سبیل اللہ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اور حقیقتاً اس کا مزداق اگر دیکھنا چاہیں تو صحابہ کرام کو دیکھیں کہ خوشحالی ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دنیاوی دولت سے نوازا تھا۔ ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خرچے کی ترغیب دی تو آپ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ جن پر سامان جہاد لدا ہو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، قبول فرمایا اور پھر ترغیب دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 مزید ایسے اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر سرکار بہت خوش ہوئے، پھر ترغیب عنایت فرمائے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہی پیشکش فرمائی۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ اپنے پورے گھر کا سامان لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا اور جب سوال کیا گیا تو جواب دیا گیا کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ مثال ہے تنگ دستی میں خرچ کرنے کی کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا اور سارا کا سارا خرچ کر دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس قسم کے ہزاروں واقعات صحابہ کرام میں معروف اور مشہور رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھا جائے کہ اگر آدمی خوشحالی میں خرچ کرے گا تو بسا اوقات زیادہ خرچ کرتا ہے، تنگ دستی میں خرچ کرے تو یہ ہرگز تصور میں نہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مال کی مقدار کو دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آدمی کی نیت پر نگاہ فرماتا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ دے رہا ہے اور تنگ دلی کے ساتھ دے رہا ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ ایک درہم ہی خرچ کر رہا ہے، ایک روپیہ ہی خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر ہے، خوش دلی کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ ایک روپیہ ہزار درہم سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات صدقے کا ایک درہم ہزار درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح؟ فرمایا، اس طرح کہ ایک آدمی مالدار ہے، وہ ہزار درہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس فقط دو ہی درہم ہیں، وہ ان میں سے ایک اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو یہ ایک اس سے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تنگ دستی کے ساتھ ہے۔ تنگ دستی ہو، فقر غالب ہو، اس وقت خرچ کرنے میں زیادہ وساوس شیطانی کا اندیشہ ہے۔ شیطان احساس دلائے گا کہ اگر یہ بھی خرچ کر دو گے بعد میں کیسے کھاؤ گے، کیسے گزارا ہوگا، تو اس وجہ سے پھر ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے اور آدمی آئندہ فقر کے خوف کی وجہ سے موجودہ پیسے کو بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ترغیب ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، لہذا اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر تنگ دستی ہو تو مال کی مقدار نہیں بلکہ اپنی اچھی نیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیتے جانا چاہیے، تو یہ بہت ہی افضل اور اولا ہے۔ اور خوشحالی کے اندر تو بکثرت خرچہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ہمیں چیز پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ویسے ویسے شیطان کی طرف سے وساوس بڑھتے ہیں۔ تنگ دستی کا خوف، مال کے چلے جانے کا خوف ذہن میں ڈال کر، آسائشوں کے چھن جانے کا خوف ڈال کر بسا اوقات ہاتھ کو روک دیا جاتا ہے اور انسان خرچ نہیں کر پاتا، اور پھر وہ بخل کی لانت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس جیسے مال بڑھتا ہے دل اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور آدمی پھر صحیح معاملات میں خرچ نہیں کرتا، اور باعث ہلاکت یہ چیز بن جاتی ہے اور وہ ایک دن ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں میں توجہ کرنی ہوگی کہ منافقین کی صفت یہ ہے کہ اگر متقین کی صفت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اگر تنگ دستی میں مبتلا فرمایا تو وہ معاذ اللہ شکوہ شکایت میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس آزمائش پر پورا اترتے ہوئے صبر و شکر کا دامن تھام کر رکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ غصہ دراصل ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جب نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو دل میں نفرت کے اور ناپسندیدگی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، کیفیات پیدا ہوتی ہیں، حقیقتاً یہی غصہ ہے۔ اور پھر یہ جو کیفیات ہیں یہ انسان سے تقاضا کرتی ہیں کہ ان کیفیات کا ظہور ظاہری اعضا سے ہو، اور اس کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً یا تو آدمی گھور کر کسی کو دیکھتا ہے غصے کے ساتھ، یا پھر زبان سے کچھ سخت قسم کے کلمات نکلتے ہیں، یا آدمی ہاتھ سے مار دیتا ہے، پیر سے مار دیتا ہے، یا کم از کم دل میں برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے۔ جیسے افسر ہے مثلاً، اس نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، اب اسے گھور کر نہیں دیکھ سکتے، مار نہیں سکتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو پھر دلی دل میں برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان اعضاء کے ذریعے اگر کوئی ان قلبی کیفیات کو ظاہر نہ ہونے دے بلکہ دبا لے اور اپنے جذبہ انتقام کو سرد کر لے، ارادہ انتقام کو ختم کر دے، اسی کا نام غصہ پینا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی دشوار کام ہوتا ہے۔ یقیناً ایک دم دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں اور شیطان اور نفس پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب یہ کچھ بول دے، کچھ دیکھے، کچھ ہاتھ پاؤں چلائے، تو کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے، غصے کے اظہار کی وجہ سے بگاڑ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے، یا کوئی مار پیٹ دیا تو جسمانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب غصے میں زبان چلتی ہے تو طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی زندگی، پھر وائف کی زندگی، پھر خود شخص ٹینشن میں، اور اس طرح کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ قلبی یہ کیفیات یعنی غصے کی جو کیفیات ہیں ان کو اگر ہم ان کے تقاضے کے مطابق ظاہری اعضاء سے اس کا اظہار کر دیں گے، غصے کو ظاہر کریں گے، تو چونکہ یہ اظہار کثیر مزید گناہوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے شریعت کو غصے کا اظہار ہر مقام پر ناپسند ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہاں پر تو غصہ پینا ممنوع ہوگا۔ مثلا اولاد کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر آدمی غصہ پی جائے، یہ مناسب نہیں، بلکہ وہاں پر حکمت کے ساتھ اور بقدر ضرورت غصے کا اظہار ہی مطلوب ہے۔ ہاں اگر اپنی ذات کی خاطر غصہ آ رہا ہو تو پھر یہ متقی کی صفت ہے کہ وہ اس تمام کیفیات کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اپنے ظاہری اعضاء سے پلس اپنے قلب سے اس غصے کا اظہار نہیں کرتا ہے، اسی کو غصہ پینا کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے کہ ایک دم اتنی ساری کیفیات کو قابو میں کرنا، نفس و شیطان سے مقابلہ کرنا اور پورے اپنے مطلب ذہن کو کنٹرول میں رکھنا، قلب کو کنٹرول میں رکھنا، اعضاء کو قابو میں رکھنا ایک مشکل ترین کام تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متقین کی ایک اعلیٰ صفت قرار دے کر اور یہاں پہ بطور مدح ذکر فرمایا۔ ہم اپنے اکابرین کی زندگی دیکھیں تو بکثرت غصہ پینے کے واقعات نظر آتے ہیں اور وہ اپنی ذات کی خاطر، نفسانی خواہش کی خاطر کبھی بھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کسی کافر کے ساتھ مشغول جنگ تھے، آپ نے اس کو پچھاڑا، وہ زمین پہ گرا، آپ اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، قریب تھا کہ آپ اسے ہلاک کر دیتے کہ اس نے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے ہٹ گئے تو بڑا متعجب ہوا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کے منہ پہ تھوکا، آپ نے مجھے ہلاک نہیں کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے اپنی ذات کی خاطر غصہ آیا، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو میں اپنی نفسانی خواہش کے تحت تمہیں قتل کرتا اور اس پہ ثواب مرتب نہ ہوتا، لہٰذا میں تمہارے سینے سے ہٹ گیا۔ تو ایک روایت کے مطابق وہ اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ متقین کی اس صفت کو اختیار کریں اور اپنے غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کے اظہار کا حکم ہے وہاں پر ہونا چاہیے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی خاطر غصہ نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کوئی اللہ کے کام کو ترک کرتا تو پھر آپ جلال میں تشریف لاتے۔ لہذا یہاں پر ہونا چاہیے، اور جہاں ایسا معاملہ نہ ہو، اپنی ذات، اپنا نفس، اپنی طبعی خواہشیں یہ سامنے آ جائیں تو وہاں پر ہمیں غصہ پینے کا حکم ہوگا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، یہ بھی متقین کی صفت ہے کہ لوگوں کے قصور سے درگزر کیا جائے۔ لوگوں میں سب شامل ہیں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، ہمارے بچے ہوں، ہماری زوجہ ہو، ہمارے ماتحت ہوں، ہمارے دوست احباب ہوں، سب سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ والعافین عن الناس کے بارے میں تھوڑا سا کلام ہم مزید کریں گے، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اس پر مزید کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔